She's got the look van Rock Z. Leuke oude classic hier op je radio. Oh. Klonk heel mooi, Dennis. Het buigt al in de keel. Inderdaad. Hey, 48 minuten over 8 geworden. Zo. Waar is Bart? Dat is een hele goede vraag. Werkelijk waar. Wat een avond. Zoveel knopjes ook op dat ding, hè? Hallo Bart. Hallo Bart. Waar ben je? Ik wacht met Peter Den. Waar ben je? Ja. Hallo, ik zit vandaag in, niet in Limburg, ik zit in Den Bosch. Je zit in Den Bosch, niet toch? Nou. Wat is? Je zegt het nog niks. Hoe is het? Aarde aan Bart. Hij hoort heel weinig volgens mij. Hallo Bart. Ja, nu ook het wel. Ja, okay. Nu de herrie voorbij is. Hé, hoe is het daar? Het is een goede. Ik ben bij de wedstrijd Den Bosch tegen VVV natuurlijk. Ja, dat dachten we al. Het is 0-0. Het is een leuke wedstrijd. Toch? Ja, voor de wedstrijd was een sfeeractie van Den Bosch. Die hadden ongeveer 10 minuten voor de wedstrijd was het vuurwerk afgestoken midden op het veld. En toen? Zijn er gewonden bij gevallen? Nee, er zijn geen gewonden gevallen gelukkig. Okay. Maar dus de wedstrijd begon al goed, zal ik maar zeggen. Ja, het was alsof het al een nieuw jaar was. Ja. Hoe zijn de kansen tot nu toe geweest? Nou, het is, VVV is goed aan het spelen. Oké. Wat kansjes voor VVV en ook wat kansen voor Den Bosch. Ja. Hoe is de opstelling voor VVV? Derksen staat erin. Ja. Fleuren staat erin. Jansen? Ze spelen goed. Ja. En ja. Wat verwacht je van vandaag, van de wedstrijd? Nou, ik verwacht dat we vandaag wel een keer 3 punten meenemen van een hoger geplaatste ploeg. Oké. Okay. Dus VV staat derde nu en Den Bosch vierde. Ja. En we gaan drie punten meenemen naar Venlo. Dat was een fan die je riep. Hé, hey, Bartje. Ja. Het scheelt nog maar één doelpunt op de ranglijst op dit moment natuurlijk. Dus het is wel een spannende wedstrijd. Ja, dat klopt. Maar dat worden straks 3 punten. Jij zegt het. Oké. Okay. Hoe is de wedstrijd verloopt dus redelijk wel. VVV krijgt wel kansen. VVV krijgt wel kansen. Ja, VVV krijgt een aantal goede kansen. Ja. Dus nu rust zie ik. Oké. Okay. We rusten dus met Ander. Ik denk dat we zo meteen wel een goal heen gaat voor VVV naar de rust. Nou, dat gaan we meemaken. Straks na 9 uur spreken we nog even om te kijken hoe de wedstrijd er daar is. En zou je even één ding voor ons willen doen? Wil je één ding voor ons doen? Ja, en dat is? Diegene die er nou doorheen zit te praten, even zeggen dat hij stil moet zijn. Ja, ik zal het proberen, maar ik ben bang dat je niet doorheen komt. Wordt moeilijk. Hey, dankjewel Bart, tot straks. Dag Bart. Doei. Onze Bart zit in Den Bosch, hè? Ja, in Den Bosch, bij de wedstrijd Den Bosch tegen VVV Venlo. Daar staat het nu dus 0-0. Ja. En straks na het NWS-journaal van 9 uur... hoor je natuurlijk alle tussenstanden daar in die Jupiler League. Dus. The Scissors and I Don't Feel Like Dancing. Waar is Bart? Dus, zo'n heel specie muziekje ook, hè? Dat wisten we natuurlijk al. Ja, precies. Waar Bart was. Bart is bij het voetballen en... Hallo Bart! Hallo Bart! Hoe is ie? Ja, het is beter dan eerst zelf natuurlijk. Het is 1-0 voor VVV. 1-0 voor VVV. Ja. En 57 minuten is het Frank van Kouwen die scoort. Ja, dat hadden we inderdaad meegekregen. En hoe is de sfeer dan nu? Hij hoort ons niet. Misschien moeten we het gewoon in gebarentaal. Hoe is de sfeer nu, Bart? Het is in de buitenkant ontzettend gezellig. Ja. Wordt veel gezongen. Okay. Aan de kant van de bos wordt ook wat gezongen, maar er is wat minder. Oké, maar hoe zijn wij de... staan achter. Ja, wij staan achter. Nee, maar hoe zijn de kansen voor Den Bosch geweest in de tweede helft? Nou, Den Bosch heeft ook wel een aantal kansen gehad, maar niet gepakt. Nee. Oké. Wat verwacht je nog dat VVV gaat doen? Die laatste minuten, zal ik maar zeggen, nog. Fellows geteerken. Nou, ik verwacht dat VVV deze wedstrijd gewoon gaat uitvoetballen zo. Echt wel. Misschien nog wel een goedje invullen, maar ik denk dat het gewoon 1-0 blijft. Oké, ja, laten we het hopen, want dat is toch weer een puntje dan, hè? 3 puntjes, natuurlijk. Bart? Ik hoor iets. Wat gebeurt er? Ik moet even kijken, hoor. Oké. Wordt helemaal omruid, zal of iets. Maar het is in ieder geval geen goal. Oh, ja, oké. Gelukkig, we schrokken al. Nee, of we waren heel blij. Nou goed, we zullen het in ieder geval... Dus je denkt dat het 1-0 blijft? Opnieuw? Je denkt dat het 1-0 blijft? Denk je dat het 1-0 blijft, Bart? Ik denk dat het 1-0 blijft, ja. Hij verstaat je bijt als mij. Is die erg? Is de samenvatting leuk om naar te kijken straks? Ja, die is zeker de moeite waard. Oké, gaan we kijken. De TV speelt echt goed. Dat is goed om te horen. 1-0 dus daar in Den Bosch. Hoe lang mogen we nog? Mag je, hoe lang moeten we nog? Dat is een minuut of 5 plus dan de officiële blessuretijd. Ah, okay. In de pocket. Goed, komt goed. Die hebben we in de tas, ja. In de tas. Wat is het volgende week? Volgende week moeten we thuis tegen Ajax of Weehoortje. Ah, okay. Appeltje, eitje zeg maar. 3 punten in de kerstdagen, toch? Weer een fan van je, Bart. Dat is wel weer een fan, ja. Ja, je moet daar ook handtekeningen uit je delen. En hamburgers. Ja, ik zou zeker als handtekening willen dadelijk. Ja. En een foto. Jullie zijn weer met de bus? We zijn met de bus, ja. Een grote bus van... een groot en een kleine bus. Oké, ik wil zeggen, toch niet met Veolia, hè? Nee, niet met Veolia, nee. Dat heb je niet. Ja, ik wil zeggen, dan was je mooie vroeger niet thuis. Ja, precies. Zo, Bart. Nou, ik zou zeggen, geniet nog een beetje van de wedstrijd. Dat zal wel leuk als het zo blijft. Want ja, de herrie zit er in ieder geval goed in. Dat horen wij hier luid en duidelijk. Hey, geniet er nog van. En tot volgende week, Bart. Is goed, tot volgende week. Okay. Fijn weekend. Doei. Doei. Oh, ja, het is gezellig daar, hè. Je hoort een heleboel geschreeuw. Het is 1-0 nog altijd. En ik verwacht dat het zo blijft. Ha. Ain't got no trouble.